Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yine Kur'an'daki peygamberi tanımaya çalışıyoruz, Kur'an ayetleriyle. Kalem suresinin 4. ayetine baktığımız zaman, peygamberin hulugu azim üzerine olduğu bildirilmekte. Hulugu azim, çok büyük bir ahlak sahibi demek. Peygamberin büyük bir ahlaka sahip olduğu bildirilmekte. Ve elçi seçilmesinin nedenlerinden bir tanesi de işte budur. Şimdi önce şunu ifade edeyim. Bundan evvelki sohbetlerimizin bir tanesinde Duha suresinde peygamberin hak yol dışında olduğu, onlardan biri olduğu, sonradan hidayete erdirildiği bildirilmekteydi. Bu defa denebilecek ki, bu defa nasıl olur da hulugu azim üzerine olan, çok güzel ahlak üzerine olan birisi, bu defa dalalette olabilir, hak yol dışında olabilir diye akla gelebilir ki, biz tebin çalışmalarımızı takdim ederken bu tip itirazları da çok duymuştuk. Şimdi burada önce ahlak, etik noktasını iyi bilmek lazım. Normal olarak ahlak, toplumun oluştuğu değerler bütünü demektir. Bu değerler bütününde her toplumun kendine göre bir ahlakı vardır. Bu ahlakın hepsi Kur'an'la uyumlu olacak diye bir şey yoktur. Mesela şöyle söyleyeyim size. Bu genel ahlak, yani toplum ahlakı dediğimiz zaman toplum kurallarına uymak demektir ki bunun çoğu Kur'an'a aykırı olabilir. Mesela bazı toplumlarda, bazı şehirlerde diyelim ki hafif meşreplik, bugüne göre ne diyeyim ki zamparalık, fahişelik vesaire şeyleri suç, ahlaksızlık kabul edilirken bazı toplumlarda bu iselleştirilmiştir. Hiç de ahlaksızlık falan sayılmaz. Mesela yine bazı toplumlarda bugün toplum arasındaki çok uygulanan kürtaj olayı bazı toplumlarda ahlak dışı bir olay olarak kabul edilirken bazı toplumlarsa bunu gayet ahlaki bulmakta. Şimdi bu toplumun kendi içerisinde ürettiği değerler demek normal olarak ahlak. Zaten ahlak sözcüğüyle hulk, yaratma sözcüğü ve halk sözcüğü aynı kökten gelmektedir. Birisi normal olarak oluşturma, yaratma, bir tanesi de toplumun ürettiği değerler demek. Ama burada peygambere konu edilen ahlak toplumsal ahlaktır. Kur'an ahlakı değildir. Bunun altını çizeyim. Peygamber o toplumda gayet itaatkar, devletinin, o günkü idarenin, Darun Nedve'nin uygulamış olduğu kanunları, kuralları uyan, onları uygulayan ve kesinlikle onlara herhangi bir isyan söz konusu olmayan birisiydi. Onun için de sevilirdi, sayılırdı. Yine hani bugün de toplumlarda hani şöyle diyeyim, toplumun etlisine sütlüsüne karışmayan kesim var ya, işte onun gibi birisiydi. Ve ama artık toplum ahlakından, toplumsal ahlaktan sıyrılıp Kur'an'ı ahlaka gelme boyutuna geldiği zaman ilk ayetlerde özellikle hani sen güzel ahlak, büyük bir ahlak üzerine isin ayetinin olduğu ayetlerin devamına baktığımız zaman artık bu inansızlara, bu kötü insanlara itaat etme emrini aldığını görüyoruz. Demek ki önceden o Mekke müşriklerin düzenine, dümenine itaat eden birisi, onun için güzel, büyük ahlak sahibi, fakat artık o ahlaktan vazgeçecek, onlara karşı çıkacak, onlara dur diyecek, yaptığınız yanlış diyecek bir duruma gelmiştir Kur'an sayesinde. Onun için burada tekrar edeyim, bir toplumsal ahlak vardır, bir de Kur'an ahlakı vardır. Kalem 4'teki bahsedilen toplumsal ahlaktır. Kur'an ahlakı değildir. İslami ahlak değildir. Bunu da hani burada belirtmiş olayım. Bir diğer noktada peygamberle ilgili. Şimdi Enbiya suresinin 107. ayetinde açıkça belirtilir. Biz seni de alemlere rahmet olarak veyahut da biz seni de alemlere rahmet olasın diye gönderdik ifadesini görüyoruz. Şimdi bu duruma bakınca önce Allah'ı tanımak, Allah'ın kendi ilkelerinde bilmek gerekiyor. Allah değişik ayetlerde rahmeti kendi üzerine borç yazdığını, yani bakın Allah insanlara, canlılara rızık vermeyi kendi üzerine borç yazmış ve her canlının rızkını vereceğini taahhüt etmiştir. Aynen bunun gibi. Allah yine Kur'an'da beyan ettiğine göre rahmeti, doğru yol göstermeyi kendi üzerine borç yazmıştır. Ve bu borcu karşılığında da Allah insanlara, toplumlara elçi gönderiyor, kitap indiriyor. İşte böylece Enbiya suresinin 107. ayetinde ve edatıyla başlar ve seni veyahut da seni de gibi de ifa şeyle bağlacıyla söyleyebiliriz. Biz seni de alemlere rahmet olarak, alemlere rahmet için gönderdiktir. Böylece peygamberin rahmetliği, altını çiziyorum, kendi şahsında, bedeninde, kaşında, gözünde, vücudunda falan değil. Onun rahmetliği elçiliğindedir, getirdiği Kur'an'dadır. Ve seni de dediğine göre ve bağlacığına geldiğine göre seni de rahmet olarak gönderdik. Yani bunun anlamı, biz senden önce de peygamberler yolladık, kitaplar indirdik. Onlar hep bizim rahmetimiz gereğiydi. Seni de rahmetimiz gereği topluma elçi olarak gönderdik. Yani buradaki vurgu elçiliğinedir, şahsına değildir, bedenine değildir, saçına sakalına, giydiği kisveye değildir, vücuduna değildir. Onu da burada belirtmiş olayım. Şimdi bir diğer nokta daha peygamberi burada anlatırken şöyle söyleyeyim. Araf 158, Sebe 28 daha birçok Kur'an ayetine göre, bakın daha birçok ayetine göre peygamber Muhammed sadece ve sadece Arabistan'da, Hicaz'daki Mekke toplumuna değil, tüm insanlığa, geleceğine ve tüm bölgelerine elçi olarak gönderilmiştir. Elçiliği tarihsel ve bölgesel değildir, evrenseldir ve tüm zamanlara yöneliktir. Bunu da belirteyim. Şimdi diğer bir şey de bu peygamberin durumuyla ilgili, Muhammed son peygamberdir, son nebidir. Ahzab suresinin 40. ayetine göre. Şimdi 40. ayete göre orada nebilerin sonu, nebilerin zirvesi gibi ifadeler, hatem sözcüğü bir de mühür ifadesi, peygamberliğin mühürlenmesini konu eder, ağzının kapatılmasını ifade eder. Ondan sonra peygamberin gelmeyeceğini ifade eden bir ayettir bu Ahzab 40. Şimdi niye peygamberlik mühürlenmiştir? Çünkü artık bilim çağı, bilgi çağı, iletişim çağı başlamıştır. Ve böylece Allah'ın mesajlarının toplumlara yayılması, bölgelere yayılması kolaylaşmıştır. Herkesin de aklı seviyesi bilimle, teknolojiyle vesaire artık inkişaf etmiştir, gelişmiştir. Onun için yeni bir peygamber yollamaya gerek yoktur. Yeni bir kitap getirmeye gerek yoktur. Şimdi yeni bir kitap gelecek olsa, gönderilecek olsa, yeni bir elçi seçilecek olsa, aynı Muhammed'in tebliğ etmiş olduğu kitaptaki ilkeleri tebliğ edecektir. Onlar da Allah tarafından korunduğuna göre yenisinin gelmesine hiç de gerek yoktur. Bu konuda da, yani bu elçilik konusunu da burada böyle kısaca anlatıyorum. Bunların aslında uzun uzun yazılmış yazılarımız, makalelerimiz vardır. Şimdi bu peygamberi, Kur'an'daki bu peygamberi anlattıktan sonra beşerliğinden son peygamberliğine kadar Kur'an'daki olan özelliklerini belirttikten sonra bir de İslam'ın doğru anlaşılması için, peygamberin doğru anlaşılması için, Kur'an'ın doğru anlaşılması için bir de piyasadaki, meydandaki, pratikteki uydurulmuş peygamberi de ben size takdim edeceğim ki gerçeği öyle görelim. Şimdi burada ilk size göstereceğim, ilk anlatacağım olay şu anda folklor malzemesi olarak kullanılan Süleyman Çelebi'nin mevlididir. Bakın bunu unutmayın. Şimdi bu mevlütte, bu mevlüt ifade şeyinde, bakın şimdi peygamberin beşerliğini, sıradanlığını geçmişin Kur'an'ı şeyiyle onları öğrenmiştik ya, onları anlatmıştım ya. O Mevlüt'ün içerisinde bir Mevlüt bölümü var. Hani Mevlüt kitabı da adını oradan alır. Pratikteki folklor uygulamaları da oradan gelir. Peygamberin doğumu. Peygamberin doğumu dediğimiz zaman, peygamberin doğduğu yılı, daha önce ilk Ramazan'a bahsettiğimiz zaman, o zaman Araplar takvimlerinde sene mefhumu yoktu. Üçüncü sene, beşinci sene, yüzüncü sene, 500. sene, birinci sene gibi bir sene kayıtları söz konusu değildi. Ama ayları biliyorlardı. Ama hiçbir kimsenin böyle kaydı tutulmazdı. Nüfus cüzdanı yoktu ki sen falan zaman doğdun veyahut da filan zaman öldün gibi. Ne doğum tarihi ne ölüm tarihi. Hiçbirisi kayda alınmıyordu o zamanlar. O zaman da böyle durum böyle olunca Kur'an'a göre, tarihe göre hiçbir şey kaydı tutulmadı. Peygamberin doğduğu, yaşadığı şekil falan, seneler, aylar. Ama Mevlüt'e baktığımız zaman o doğum sahnesinde işte Ol Rabiul Evvel ayın nicesi, 12. gece, İsneğin gecesi, Peygamberin Rabiul Evvel ayının İşte 12. gecesi ve günlerden de İsneğin, yani pazartesi gecesi olduğu orada yazılır. Arkadan onun doğum anında doğum sahneleri orada sanki film şeyi gibi böyle anlatılır. Güzel estanteneler yapılır, mizampajlar yapılır, kompozisyonlar çizilir ve orada da Amine Hatun'un çevresinde melekler dolaşır. Meryem Valide gelmiş, Asiye gelmiş. Onlar da Asiye dediğimiz zaman Firavun'un iman etmiş eşiymiş. Yani onun adıyla onların da orada hizmetçilik yaptığı, ebelik yaptığı, hemşirelik yaptığı vesairesi gibi şeyler anlatılır. Ve daha sonra işte o doğduğu gecelerde İran'da bilmem heykeller devrilmiş, İran bilmem Zerdüştlerin ateşi sönmüş, bilmem değişik şeyler olmuş, ayda bilmem ne olmuş, güneşte bilmem ne olmuş gibi yalanlar, iftiralar söz konusu olur. Peygamberin faziletleri bölümünde onları anlatacağım bu uydurmalarım. Ama bunlardan öte en tehlikelisi, bakın şimdi en tehlikelisi, İslam'a uymayan en ince noktası şu. Onu anlatayım. Şimdi şunu da belirteyim. Yani peygamberin doğumuyla ilgili işte Süleyman Çelebi o şeyleri yazmış. Adam aşka gelmiş. Çünkü şairler öyledir. Allah Kur'an'da da şairleri her köfteye maydanoz olduklarını, yani yapmadıklarını, etmediklerinde yaptık, ettik diye attık tuttuklarını Şuara suresinde bildirir. Şairlik cihetine bir şey demeyelim. Edebiyat yapmasına bir şey demeyelim. O palavları da orada yazmış. Onun da pek bir zararı yok. Öylesine inansan ne olur, inanmasan ne olur. Ama şimdi en ince noktaya geldim. Bu Mevlüt'ün içerisinde biliyorsunuz bir de Miraç bölümü var. Peygamberi alırlar cismen işte Allah'ın yanına, yedi kat gök, bilmem arş, kürs falan filan, oralara götürdükleri şeyler var. Ki bu rezilliğin diskalası. Ama şimdi oraya giderken öyle bir şey ki orada bir ifade kullanılır. İfade şu: gel Habibim, ben sana aşık olmuşam, cümle halkı sana bende kılmışam. Tekrar edeyim. Herkes bunu Mevlütanlardan, o hani ölü diri, sünnet, evlenme şeylerinde dinerler. Oradan iyi dinlesinler, iyi anlasınlar. Gel Habibim, sana aşık olmuşam, cümle halkı sana bende kılmışam. Gel ey sevgilim, ben sana aşık olmuşam. Allah Muhammed'e sevgilim diyor ve Allah Muhammed'e aşık olmuş. Bitireyim, ondan sonra değineceğim. Cümle halkı, bütün yarattıklarımı, bütün varlıklarını sana köle yapmışam. Sana köle yapmışam. Bak, sana bende yapmışam. Bende, Türkçedeki ben ve hani de ekli değil. Bende Farsça'da köle demek, Osmanlıca'da köle demek. Bütün varlıkları, yarattığım varlıkların hepsinde sana köle yapmışım. Şimdi birincisi mesele. Allah'ın aşıklığı mesele. Allah aşık olmaz. Aşk bir anomalidir. Aşk bir hastalıktır. Aşk sarmaşık demek ama sarmaşığın dipten kesilmişi demek, sararıp solacak, ölecek yaprak demek aşk orijinalinde. Allah aşık olmaz. Bir, ikincisi Allah kimseyi Muhammed'e köle yapmaz. Allah kesinlikle Kur'an'da elçiye de kesinlikle değil köle yapmayı, bana köle olur musun demeyi yasaklamıştır. Ve kesinlikle yasaklamıştır. Kulların da köle edilmesini yasaklamıştır. Allah kulun kula kulluğunu da yasaklamıştır. Ben onun için diyorum ki başta Diyanet İşleri Başkanlığı, aklı eren kişilerin hepsi Allah'ın aşık olmadığını ve kimseyi kimseye köle yapmadığını bilmeliler, Kur'an'lar okumalılar, anlatmalılar. Ve özellikle de başta Diyanet İşleri Başkanlığı ve diğerleri bu mevlütten bu parçaların halka okutulmalarını engellemeliler. Bugünkü sohbette burada tamamlıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.